prace nad projektem ustawy o Sądzie Najwyższym. Wieczorem na dziedzińcu Belwederu odbędzie się ceremonia objęcia posterunków honorowych przez podchorążych, a to z okazji Dnia Podchorążego. Przypomnijmy, dziś mija 187 lat od wybuchu Powstania Listopadowego, zrywu niepodległościowego, którego celem było wyzwolenie Królestwa Polskiego spod panowania Rosji. Właśnie 29 listopada 1830 roku grupa spiskowców ze Szkoły Podchorążych Piechoty na czele z Piotrem Wysockim próbowała zabić przebywającego w Belwederze wielkiego księcia Konstantego, gubernatora wojskowego Królestwa Polskiego, brata cara Mikołaja I. Zamach się nie udał, znienawidzony przez Polaków namiestnik cara zdołał uciec, a rocznicę wybuchu powstania jest obchodzony Dzień Podchorążego. Z tej okazji są organizowane inscenizacje Nocy Listopadowej, a podchorążowie pełnią honorowe służby i warty w historycznych mundurach właśnie z 1830 roku. No i jeszcze z naszego radiowego ogródka ważna uroczystość. W studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego odbędzie się wieczorem uroczysta gala wręczenia złotych mikrofonów, najważniejszych nagród radiofonii publicznej. Wyróżnieniami co roku są honorowane osoby, których zaangażowanie i wybitne osiągnięcia twórcze przyczyniają się do utrzymania wysokiego poziomu rozwoju i popularyzacji radia. Nagrodę można otrzymać tylko raz w życiu. Po raz pierwszy złote mikrofony zostały wręczone w 1969 roku, a kandydaci wybierani są z różnych obszarów twórczości radiowej, między innymi teatru, muzyki, literatury, reportażu, publicystyki, realizacji dźwięku i serwisów informacyjnych. Laureatom będziemy mocno gratulować i ściskać ich, gratulując wspaniałych wyróżnień. To dziś wieczorem uroczysta gala Złote Mikrofony. O tym i o wielu, nie tylko z naszego radiowego ogródka, usłyszą Państwo w audycjach, w serwisach informacyjnych, także do poczytania na portalu polskieradio.pl. Polecamy i zachęcamy. 12 minut po godzinie 5. No zimno, no zimno, ale to nie przeszkodzi nam, by zajrzeć do prasy. na to wpadłeś, jak na to wpadłeś, Sherlocku. Plus dwa niby, plus dwa ciepło, plus dwa to w Tarnowie sucho, jakoś tak pogodnie się zapowiada. To pan Witold z trasy do Warszawy. Pozdrawiamy bardzo gorąco. 16,5 minuty po godzinie 5. Zaglądamy do prasy, a zaczniemy od Gazety Polskiej Codziennie, która relacjonuje ostatnią prostą do reformy sądownictwa, próbą zablokowania obrad komisji, rytualnymi zarzutami o upolitycznienie rady oraz łamanie konstytucji i zawiadomienie do prokuratury na przewodniczącego sejmowej komisji. Tak wczoraj zaczęło się procedowanie prezydenckich ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Ostatnia prosta do reformy sądownictwa, o tym Gazeta Polska Codziennie. Z Rzeczpospolitej o tym, że sfałszowane farmaceutyki z przemytu i nielegalnej produkcji coraz częściej zajmują się tym rodzime gangi. Sterydy, anaboliki, podrobione leki, a nawet rzekomo najnowszej generacji preparaty leczące nowotwory. Te medykamenty trafiają na czarny rynek i coraz częściej przechwytują je funkcjonariusze służb zwalczających przestępczość. Przyznają, że w przemyt i nielegalną produkcję sfałszowanych farmaceutyków coraz mocniej angażują się zorganizowane gangi. Lekarstwo prosto od, no właśnie, gangstera. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. I jeszcze Dziennik Gazeta Prawna o tym, że rusza ogólnopolska akcja policji. Funkcjonariusze drogówki będą kontrolować oświetlenie w samochodach, a kierowcy pojazdów, których jakość świateł wzbudzi wątpliwości, będą kierowani na stacje diagnostyczne. Źle ustawione światła samochodów to plaga polskich dróg. Przynajmniej tak wynika z badań Instytutu Transportu Samochodowego i Policji. Kierowcy oślepiają nie tylko siebie nawzajem, ale też pieszych i rowerzystów. Ponadto około 20% reflektorów, żarówek jest wadliwych i powinno być niezwłocznie wymienionych. Niestety na rynku są dostępne części zamienne oświetlenia o bardzo niskiej jakości. O tym, jak policja będzie sprawdzać, czy można jeździć samochodem, ewentualnie wysłać na przegląd świateł, bo tu o światła chodzi w dzisiejszym dzienniku. O tym też wczoraj mówiliśmy w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Kilka mądrych Państwa sygnałów korespondencyjnych również się pojawiło, więc pod rozwagę również odpowiednim służbom. Trzy tematy z prasy na teraz. Ciąg dalszy, więcej jest gazet w porannej audycji po godzinie 6. Już teraz polecamy i zapraszamy. 18.30 po 5. No to troszkę rozgrzejemy, bo jak chłodno, to zapalniki się przydadzą. Że istnieje ziemia, nie przestaje się trząść. Uragany wieją, wylewają rzeki i tykają zapalniki bomb. Wiesz, nie odruszę, czy to światło, czy mrok, i nie potrafię uspokoić rąk. Słyszę, jak wołasz, ale nie wiem skąd. Twój głos, jak echo tłuczone. Bezradnie, jak dziecko za zasłoną mgły. Gdybyś była głodna, noszę kawior i szampana, gdybyś chciała pić. Wiesz, nie odruszę, czy to światło, czy mrok, i nie potrafię uspokoić rąk. Słyszę, jak wołasz, ale nie wiem skąd. Twój głos jak echo tłuczone. Rzucam kości, czytam z wosku, czytam z krwi. Nie mam cię, nie ma cię przy. Płonie w ustach to, co chcę powiedzieć, gdy zobaczę z bliska twoją twarz. Ale jeśli stanie ością w gardle, kto się wtedy będzie głośniej śmiał. Wiesz, nie odróżniam, czy to światło, czy mrok, i nie potrafię uspokoić rąk. Słyszę, jak Gabry Zioła i Natalia Przybysz, 22 minuty po godzinie 5. Za chwilkę sięgniemy do muzycznego trójkowego kalendarza. Będziemy wspominać rok 1963. No, na razie tyle, tak tajemniczo. Ale okazję do tego, by zrobić głośniej. Such a feeling that my love I can hide. Yeah, you got that something I think you'll understand. When I say that something I wanna hold your hand. Happy inside. It's such a feeling that my love I can hide. Yeah, you got that something I think you'll understand. When I feel that something I wanna hold your hand. Beatlesy z rana. Ostatnio pan Janek podpowiadał Beatlesy z rana jak Rolling Stones wieczorem. Rok 1963, wówczas to 54 lata temu w Wielkiej Brytanii ukazał się singiel właśnie I Want to Hold Your Hand, This Boy, The Beatles, który w ciągu 3 dni sprzedał się w 1 000 000 egzemplarzy. Tak było ponad pół wieku temu, konkretnie 54 lata temu. Od Beatlesów zaczęliśmy i ciąg dalszy także fragmentarycznie z Beatlesami. Spotkamy się za chwilę. 25 minut po godzinie 5. Przypominamy sobie pozostałe wybrane wydarzenia z historii. O tym już mówiliśmy, jeszcze będziemy wracać oczywiście do 187. rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego. W 1849 roku urodził się Johnny Fleming, brytyjski radiotechnik i elektronik, profesor na University College London, wynalazca diody. Przypomnijmy, że eksperymentując z żarówką i dodatkową płytką podłączoną do różnych napięć, odkrył zjawisko prostowania prądu. Profesor Fleming zmarł w 1945 roku. 140 lat temu Thomas Edison zaprezentował fonograf, jedno z pierwszych urządzeń służących do zapisu i odtwarzania dźwięku, poprzednik gramofonu. 118 lat temu w Hiszpanii powstał słynny do dziś kataloński klub FC Barcelona. 118. rocznica, rok 1899. W 1921 roku urodził się Zdzisław Leon Stroiński, pseudonim Marek Chmura, poeta pokolenia Kolumbów, żołnierz Armii Krajowej. Zginął 16 sierpnia 1944 roku w Powstaniu Warszawskim na Starówce wraz z poetą Tadeuszem Gajcem. W 1924 roku zmarł włoski kompozytor Giacomo Puccini, autor oper Cyganeria, Toska i Madame Butterfly, także Turandot i Manon Lescaut. Był także organistą w katedrze i kompozytorem muzyki religijnej. Zmarł w 1924 roku. W 11. rocznicę śmierci wspominamy fantastycznego aktora Leona Niemczyka, a w 7. rocznicę śmierci Irene Anders, aktorkę, artystkę rewiową, pieśniarkę, działaczkę polonijną Wielkiej Brytanii, żonę generała Władysława Andersa. Czas na muzyczne trójkowe kalendarium, część drugą. Wspominamy George'a Harrisona, brytyjskiego muzyka, piosenkarza, producenta, także filmowego, płytowego, autora tekstów, rzecz jasna członka Beatlesów, do czasu rozwiązania zespołu w 1970 roku. W 16. rocznicę śmierci wspominamy właśnie George'a Harrisona dziś. they cheated you like a dog. Blame you for the one who had made it so clear. Oh Lord, she's a girl. Talking all about how to give, they don't act with much honesty. Z 9 listopada 2001 roku zmarł George Harrison. W muzycznym kalendarzu ciąg dalszy wybranych wydarzeń właśnie z historii muzyki z 29 listopada. To już za chwilę. Teraz 5.30, sprawdzamy prognozę pogody. Do Polski napływać będzie chłodne powietrze polarne, morskie. Jutro więcej śniegu, no ale dziś już zacznie śnieżyć. W wielu miejscach już podsypało. Rano, zwłaszcza w województwach świętokrzyskim i małopolskim, możliwe opady marznące, powodujące goulać. Prosimy o szczególną ostrożność. W dzień na zachodzie i na północnym zachodzie w miarę pogodnie, w pozostałych regionach deszcz, deszcz ze śniegiem, w górach śnieg. Wiatr słaby i umiarkowany, jedynie na Podkarpaciu porywisty. Ciśnienie waha się, a na termometrach no taka temperatura ledwie powyżej zera, chociaż z samego rana tu i tam możliwy przymrozek, jak słyszeliśmy, nie tylko w województwach świętokrzyskim i małopolskim, ale państwo także przekonują w centralnej części kraju również zero i delikatny prefiks. Na w dzień ma być od 1 stopnia powyżej. Na wschodzie w większości regionów, w tym w centrum kraju plus 3, a najwyższa temperatura, no ale też nie za ciepło, do plus 5 stopni. To na zachodzie. In 1999, right across from where I'm standing on that W muzycznym trójkowym kalendarzu wspominamy urodzonych właśnie 29 listopada. Wallace Buchanan gra na instrumencie dętym australijskich aborygenów. On to dziś kończy 52 lata. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Sygnały od Państwa z różnych zakątków, między innymi z Rygi od Pani Beaty o tym, że 4 stopnie i zachmurzenie duże, niepełne, księżyc świeci, a poduszka jak kusi, a tapczan jak zaprasza. No właśnie. Sygnał od pana Tomka z nad Zatoki Perskiej, rozgrzewające 18 stopni, choć pan Tomek formułuje, że to rześkie 18. Kurtka taka przejściowa już założona, piękne niebieskie niebo, ani jednej chmurki. Eś, pan Tomek to nas potrafi zdenerwować. Al Dżubaj z nad Zatoki Perskiej. Mówiłem świętokrzyskiej i małopolskiej i z granicy województwa świętokrzyskiego i małopolskiego właśnie pan Witold, gdzie zero, bez opadów, zero opadów, zero słońca. No to tak jak u nas, choć są miejsca, gdzie już przybieliło. Sygnał między innymi z Gliwic, gdzie taki całkiem biały krajobraz. Pani Kasia zaspała dziś do pracy, ale obecna w budziku. Kawy, kawy, kawy. I od razu pan Tomek z Katowic, gdzie jest biało, dla naszego budzikowego grona parzy kawę. Kraków niezmiennie na nasłuchu, jest obudność i bardzo dobrze. Pani Bożena z Częstochowy o tym, że dziś na rozgrzewkę to nie tylko kawa, kawa, kawa, ale kawa z imbirem. I już jest tu dobrze. Z pozdrowieniami dla wszystkich rowerowych maniaków, którzy to także w takich okolicznościach przyrody rowerkiem, ale jednak do pracy. Pan Lucjan z Abilan w Teksasie o tym, że powoli zasypiamy po ciepłym dniu. Dziś wielkie wydarzenie, bożonarodzeniowa parada przez miasto, a tu jeszcze nie ma nawet grudnia, ale miło będzie popatrzeć, pokazać dzieciakom. Kłaniamy się nisko, spokojnej nocy życzymy i również pięknego, dobrego dnia. Kulinaria. To pan Tomek już się zgłosił o poranku. Pani Justyna również coś pysznego dla nas przygotowała. Dziś środowo-śniadaniowo kanapkami z twarogiem śmietankowym i warstewką dżemu jagodowego. No jak to tylko tak muśnięte, to ślinka cieknie. Bardzo pięknie dziękujemy za dbanie o te nasze poranne kulinaria, za podpowiedzi. Bo to przecież chyba drugie z najtrudniejszych pytań. Pierwsze to w co się ubrać, a drugie co na śniadanie albo co na obiad. Sygnał od pani Ani z Gliwic i podpowiedzi mądrości ludowych. Raz, że sprawdzamy co w kalendarzu, później sprawdzamy co za oknem, a później jeszcze co za oknem w kalendarzu za miesięcy kilka. Dziś jaka pogoda listopadowa, taka i marcowa. No to chyba oznacza, że na południu kraju śniegu trzyma się co najmniej do marca. No być może. Sucho i czysto to od pana Krzysztofa z Wałcza plus 3. A w Trójce, a właśnie wspominamy niezwykłego badacza, który to urodził się właśnie 29 listopada 1803 roku. Był austriackim optykiem, astronomem, matematykiem i fizykiem. Pierwszym profesorem fizyki doświadczalnej Uniwersytetu Wiedeńskiego. W 1843 roku wydał pracę o kolorowym świetle gwiazd podwójnych i niektórych innych ciałach niebieskich, gdzie opisał zjawisko nazwane potem właśnie od jego nazwiska, efektem Dopplera. Wspominamy Christiana Johanna Dopplera w 214 rocznicę urodzin. On to zmarł w 1853 roku. No, teoria o kolorowym świetle gwiazd podwójnych i niektórych innych ciałach niebieskich. W teorii pięknie brzmi, ale w praktyce brzmi jeszcze lepiej. Efekt Dopplera w praktyce, w muzycznym trójkowym kalendarzu. Pamiętamy jeszcze o urodzonych 29 listopada, 84 lata, kończy angielski multiinstrumentalista, kompozytor, producent nagrań, John Mayer. Never knew what I was missing. All your love, pretty baby, that I got in store for you. All your love, pretty baby, that I got in store for you. I love you, pretty baby. Well, I say you love me too.

1994 roku dyrektor wytwórni MCA w Nashville, Tony Brown, wpadł na pomysł, aby połączyć białych i czarnych wykonawców nagrywających zresztą dla jego stajni. Płyta nosi tytuł Rhythm, Country and Blues, a nie tylko Rhythm and Blues. I oto spotkali się dwaj znakomici muzycy, Chet Atkins i Alan Toussaint, kompozytor piosenki Southern Nights wielkiego przeboju Glena Campbella. Tutaj będzie śpiewał i grał na pianie kompozytor, a Chet Atkins dołączy na gitarze. Southern night, free as a breeze, not to mention the trees, whistling tunes that you know and love so. Southern sky, just as good even when closed your eyes. One who can truly say that he has found a better way. rytm country and blues i Korneliusz Pacuda. Jutro przed godziną 6 polecamy ciąg dalszy. Środa, 29 listopada przed nami, 333 dzień tego roku. Dziś imieniny Błażeja, Fryderyka, Darii i Saturnina. Składamy najlepsze życzenia poprawy humoru tym, którzy dojeżdżają do pracy, a za szybami auta biało. No to na poprawę humoru dodam, że słońce wzejdzie po 7, zajdzie po 15.20. Dziś dzień podchorążego, obchodzony w rocznicę wybuchu powstania listopadowego. Dziś także Andrzejki, obchodzone w Wigilię wspomnienia świętego Andrzeja. Na trójkowym budziku za 7, 6. Wersji Hej. Mocno trzymamy kciuki za panią Anię, która informuje, że dziś wielki dzień, bo składa wypowiedzenie umowy z pracy i cieszy się, że zaczyna ten dzień właśnie z nami. Pani Aniu, mocno trzymamy kciuki, życzymy powodzenia i czego to człowiek nie robi, by wstawać nie przed 6, a przed 5. Podziwiamy i pozdrawiamy. Za 3 minuty o 6 serwis, po wiadomościach poranne zapraszamy i Marcin Łukawski, a my pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Ewa Wichrowska, Piotr Łodej. Do usłyszenia, do jutra.